to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Specjalna komisja zbada przyczyny wypadków w gdyńskiej stoczni Nauta. Przewrócił się tam dok z remontowanym norweskim chemikaliowcem. Młodzi ludzie o lewicowych poglądach demonstrowali w Paryżu przeciw kandydatom w drugiej turze wyborów prezydenckich. Aktorzy, muzycy, artyści piwnicy pod baranami, przyjaciele i fani wspominali w Krakowie Piotra Skrzyneckiego. Specjalna komisja wyjaśni, co było przyczyną wypadku w gdyńskiej stoczni Nauta. Przewrócił się tam dok z remontowanym norweskim chemikaliowcem. Jednostka jest zanurzona do połowy pokładu. Na powierzchni wystają jedynie mostek, lewa burta wraz z częścią doku, która wciąż utrzymuje się na wodzie. Ratownicy potwierdzają, że nikomu z około 90 pracowników, którzy byli na pokładzie, nic się nie stało. Na pokładzie 80-metrowej jednostki było 30 ton paliwa. Kanał został zabezpieczony specjalną zaporą, mówi Łukasz Płusa z gdyńskiej Straży Pożarnej. I teraz po prostu czekamy na decyzję stoczni, co będzie dalej. Statek jest przechylony, jest obecnie w pozycji stabilnej, nie ulega dalszemu zanurzeniu. Według oświadczenia przedstawicieli stoczni zadziałały procedury bezpieczeństwa i natychmiast zostały podjęte działania związane z ewakuacją załogi oraz zabezpieczeniem mienia. W działania ratownicze została zaangażowana portowa straż pożarna portu Gdynia, która rozstawiła zapory w celu zabezpieczenia ewentualnego wycieku ze statku oraz zespół nurków dokonujący inspekcji na miejscu zdarzenia. Stocznia Nauta jest w kontakcie z armatorem, którego statek był remontowany na doku. Młodzi ludzie o lewicowych poglądach demonstrowali w Paryżu przeciw kandydatom w drugiej turze wyborów prezydenckich Marine Le Pen i Emmanuelowi Macronowi. Doszło do zamieszek. Podobne manifestacje odbyły się w miastach uniwersyteckich Rouen, Nantes i Toulouse. Na placu Bastylii doszło do rozrób. Policję, która użyła gazów łzawiących, obrzucano różnymi przedmiotami. Wybijano szyby w witrynach banków, symboli kapitalizmu. Wznoszono okrzyki ani Macron, ani Le Pen. Wyszliśmy na ulicę przeciwko tej wyborczej maskaradzie. Nie ma alternatywy. Wybór jest między ultraliberałem i rasistką. Ale nie wszyscy byli przeciwko parze Macron-Le Pen. W 15. dzielnicy Paryża młodzież blokowała wejście do jednej ze szkół średnich. Zachowujemy spokój, nie robimy nic złego. Trochę żartujemy, śpiewamy. Chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na Marine Le Pen. Młodzi ludzie o lewicowych poglądach, sympatycy Jean-Luc'a Mélenchona, chcą się wstrzymać od głosowania, ale niska frekwencja to przysłowiowa woda na młyn dla Marine Le Pen. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Znani aktorzy, muzycy, artyści piwnicy pod baranami, przyjaciele i fani wspominali w Krakowie Piotra Skrzyneckiego. Dziś mija 20 lat od śmierci twórcy i konferansjera piwnicy pod baranami. Z tej okazji w kawiarni Vis-a-Vis, przy wejściu, do której stoi pomnik artysty, przypomniany został utwór dedykowany Piotrowi Skrzyneckiemu, autorstwa Jana Kantego-Pawluśkiewicza i Jana Nowickiego. W jego wykonaniu aktorowi i kompozytorowi pomagał muzyk Grzegorz Turnał. Cała ta piosenka, którą dzisiaj wykonamy po 19 latach, a miała tylko dwa wykonania poza tym premierą, więc jesteśmy podekscytowani. Tak, pamiętamy i wiemy o tym, że jakby z jego odejściem coś się zdecydowanie skończyło, może nie epoka, ale trzeba się brać do roboty, żeby zrobić przyjemność, jeżeli gdzieś tam jest. Piotra właśnie z tym kojarzy, że Piotr cudownie łączył przeszłość z przyszłością i kiedyś miałem może 18 lat, stałem przy barze w piwnicy, on wszedł od tyłu, bo to było późnym popołudniem i się strasznie zaczął śmiać. Odwróciłem się, zobaczyłem, z czego się śmiejesz, Piotrze, bo właśnie zobaczyłem cię jako starca. Charyzma Piotra Skrzyneckiego przyciągała do piwnicy pod baranami tłumy. Był kierownikiem artystycznym, konferansjerem, reżyserem, współtwórcą wizerunku scenicznego wielu autorów i wykonawców. Na scenie i na ulicach miasta pojawiał się w czarnej marynarce i kapeluszu. Piotr Skrzynecki został pochowany w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego w Krakowie. A już teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. I od razu świetna wiadomość z hokejowych mistrzostw świata Dywizji 1A w Kijowie. Polacy pokonali 2-0 Węgrów po golach Krzysztofa Zapału i Tomasza Malasińskiego, ale początek meczu wcale nie był dla nas łatwy, przyznaje obrońca Maciej Kruczek. Troszkę żeśmy w pierwszej tercji grali cofnięci, nie było takiego mocnego pressingu, przez to Węgrzy tak swobodnie wjeżdżali do nas do tercji, ale w drugiej tercji poprawiliśmy tą grę. Wygrywamy ten mecz 2-0. To nas buduje, to buduje drużynę i cieszymy się bardzo z tego. Tym bardziej, że Polacy wciąż mogą awansować do światowej elity, muszą jednak wygrać ostatni mecz z Austriakami i jeszcze do tego liczyć na porażkę Kazachstanu z Węgrami. W Ekstraklasie siatkarze znamy mistrza, ale trwa walka o miejsce w Plus Lidze na przyszły sezon. Po dwóch meczach barażowych AZS Częstochowa remisuje 1-1 z Wartą Zawiercie. Dziś AZS wygrał 3-1, a kolejny mecz zostanie rozegrany 6 maja w Zawierciu. Gra toczy się do 3 zwycięstw. A propos siatkówki, wiemy już, kto będzie nowym rozgrywającym PGS Kry Bełchatów. To Grzegorz Łomacz, który zastąpi Argentyńczyka Nicolasa Uriarte, któremu wygasł kontrakt z wicemistrzem kraju. W żeglarskim Pucharze Świata w Jerez kapitalnie radzi sobie Zofia Klepacka. Awansowała właśnie na pozycję liderki w klasie RSX. W gronie panów siódme miejsce zajmuje Piotr Myszka. W 49erach też jest nieźle. Na piątej pozycji są Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki, a na szóstym Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. I na koniec piłka nożna, bo dziś wielkie poruszenie w Manchesterze. Tam przecież zaczęły się kilka minut temu derby miasta. The Citizens są na czwartym miejscu w tabeli, United na piątym. Dzieli je tylko punkcik, ale jaki ważny. Drużyna z czwartego miejsca zagra przecież w eliminacjach Ligi Mistrzów, a z piątego w Lidze Europy. To także starcie dwóch charyzmatycznych trenerów, José Mourinho i Pepa Guardioli. Kto będzie górą i jak skończył się ten mecz, o tym w kolejnym serwisie po 23:00, wtedy także o innych ciekawych spotkaniach, m.in. z Hiszpanii, gdzie Sevilla gra właśnie z Celtą Vigo. A jutro będzie deszczowo w całej Polsce. Będzie też chłodniej. 6 stopni w Suwałkach i Warszawie, 8 w Łodzi, Kielcach i Wrocławiu, 10 w Krakowie i Trójmieście, 12 w Lublinie, 16 w Rzeszowie i 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na wielkie greckie ucztowanie, bo już teraz w Lidlu. Grecka klasyka, czyli doskonała grecka oliwa z oliwek, Kalamata lub Extra Virgin, jedynie 16,99 za opakowanie. Tak, tylko 16,99. A wspaniałe greckie przysmaki, czyli słodkie chałwy o różnych smakach, już od 6,99 za 250 gramów. Tylko 6,99. Przyjdź do Lidla i rozsmakuj się w greckich specjałach podczas Tygodnia Greckiego. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Klub Trójki. Witam Państwa. 70 lat temu rozpoczęła się operacja Wisła. Akcja wojskowa deportacji ludności ukraińskiej z terenów Podkarpacia na ziemię zachodnie. To sprawa, która rzuciła się i rzuca się niekiedy na stosunki polsko-ukraińskie do dzisiaj. A do dyskusji na temat tego dramatycznego wydarzenia zaprosiłem grupę naukowców, którzy zajmują się tym tematem. Są to pan profesor Igor Hałagida, z którym łączymy się z Gdańskiem. Witam. Dzień dobry Państwu. Profesor Jan Pisuliński z Uniwersytetu w Rzeszowie. Kłaniam się nisko. Dzień dobry Państwu. A w studiu w Warszawie jest dr Andrzej Zapałowski, też z Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale który odwiedził nas osobiście. Witam. Witam serdecznie. A zdradzę Państwu tajemnicę, że dzisiejszy program będę prowadzić razem z dyrektorem Trójki Adamem Chlebowiczem, ale nie dlatego, że jest szefem tej rozgłośni, ale dlatego, że sprawą pojednania Polaków z Białorusinami i z Ukraińcami tą sprawą zajmował się jeszcze w latach 80. No i może patrzeć na ten dialog polsko-ukraiński z perspektywy 4 dekad. Trochę czasu minęło. Witam Państwa w trochę nietypowej roli. A ja chciałbym zacząć od utworu Łemkowskiego, który wprowadzi nas trochę w atmosferę tamtych wydarzeń. Idą młaczkom jawir pochyleny, śpiwa na nim ptaszok premyleni. Słuchaj myła, jak to ptaszok śpiła, że z lubowy nycz dobre ne była, że z lubowy nycz dobre ne była. Cyta lubow je od Boha dana, cyle może diabłom pitrzeptana, Odzesnechtił tamu se szluby ty, choć bezpokim proto mał terpity. Choć bezpokim proto mał terpity. Śpiewała Julia Doszna pod obłoczkiem. Drodzy panowie, operacja Wisła była przez długie lata ukryta tajemnicą cenzury PRL-u. Potem nagle przeżyła gwałtowną fazę ujawnienia. Była uchwała Senatu w 90 roku jednoznacznie potępiająca. I wreszcie z czasem gdzieś w tle zaczęła się pojawiać kwestia Wołynia, która na nowo stworzyła pytanie, w jakim stopniu operacja Wisła była odreagowywaniem tragedii wołyńskiej. Czy takie usprawiedliwienie moralne jest do utrzymania? Mam wrażenie, że w tym dialogu chyba troszeczkę w ostatnich latach znowu się cofnęliśmy. Chciałbym zacząć od pierwszego pytania. Jak wyglądała sytuacja na tych terenach w latach wojny i w ciągu tych dwóch pierwszych powojennych dwóch lat, 45-46, zanim nie doszło do decyzji władz komunistycznych o deportacji? Chciałbym, żeby zaczął pan profesor Igor Hałagida. Panie profesorze. Jeżeli chodzi o praprzyczyny szeroko rozumiane akcji Wisła, główną przyczynę bym tutaj widział mimo wszystko w pewnym przyjęciu przez komunistów modelu państwa narodowego. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze gdzieś chyba w 1943 roku Alfred Lampe powiedział, że przyszła Polska będzie państwem jednolitym narodowościowo. I ten model w pewien sposób komuniści zaczęli organizować czy przeprowadzać już w 1944 roku. Nie jest kwestią przypadku, że PKWN już we wrześniu 1944 roku podpisał umowę z sowieckimi republikami, litewską, białoruską, ukraińską, o wymianie ludności, która miała być to wymianą dobrowolną. Ta dobrowolna wymiana później przerodziła się w akcję tak naprawdę przymusowej deportacji. Oczywiście pamiętać należy, że teren szeroko rozumianego pogranicza polsko-ukraińskiego był areną, Ale pogranicza według granic z 1945 roku, tak? Tak, oczywiście. Był wcześniej i to w czasie wojny był areną, i to mówię tutaj o takim szerokim aspekcie, czyli od Wołynia, gdzieś tam od Żytomierzczyzny, poprzez Galicję, aż po południowo-wschodnie tereny. No aż po granicę tak naprawdę. Areną, tylko może nie wszędzie w tych regionach był terenem konfliktu polsko-ukraińskiego. On w różnoraki sposób w różnych regionach przebiegał, jak doskonale wiemy. Na Wołyniu i w Galicji Wschodniej miała miejsce antypolska czystka etniczna czy ludobójstwo. Trochę inaczej to wyglądało w przypadku terenów, które znalazły się po 1944 roku w granicach Nowej Polski. No właśnie, jak tam wyglądała sytuacja w czasie generalnej guberni, na przykład na terenie tych terenów bieszczadzkich? Paradoksalnie większy konflikt, jeżeli mówimy o okresie wojny, według mnie miał miejsce na terenie dystryktu lubelskiego, czyli na terenie dzisiejszej Lubelszczyzny. Pamiętajmy o tym, że znaczna część społeczności ukraińskiej nie miała jakichś specjalnych sentymentów, żeby kochać drugą Rzeczpospolitą, z różnych względów. Ja tu oczywiście mówię o pewnym takim uproszczeniu. Dlatego też po wrześniu 1939 roku na terenach Generalnego Gubernatorstwa zaczęło się odradzać, czy właściwie tworzyć się spółdzielczość ukraińska, szkolnictwo ukraińskie. Pojawiła się prasa ukraińska też. Ukraińcy w pewien sposób mieli pewne przywileje, których... Pod władzą niemiecką. Pod władzą niemiecką, tak. Mogli mieć na przykład radioodbiorniki, o ile dobrze pamiętam. Tak jest. Których oczywiście nie mieli Polacy, co w naturalny sposób sytuowało Ukraińców jako, w oczach Polaków, jako naród czy społeczność kolaborującą z Niemcami. Z tym, że społeczność ukraińska, my tutaj mówimy, że Ukraińcy to jest pewnego rodzaju upraszczenie, bo społeczność ukraińska na tym całym terenie ani nie była jednolita pod względem wyznaniowym, ani nie była jednolita. Czyli chodzi o rozwidlenie między prawosławiem a obrządkiem katolickim kościoła katolickiego, tak? Tak. Czyli prawosławie i grekokatolicy. Ale byli też na przykład baptyści czy protestanci. Poza tym nie była jednolita pod względem uświadomienia narodowościowego. No dobrze, ale w momencie, kiedy już po zakończeniu wojny sowiecki walec był znacznie bardziej dotkliwy dla UPA na terenach, które weszły do Związku Radzieckiego, no to siłą rzeczy iluś dowódców wolało przebijać się na tereny już polskie. Czy tak było? To jest mit. To jest pewien mit. Ponieważ większość oddziałów upowskich, czy członkowie większości oddziałów polskich, które powstały na terenach dzisiejszej Polski, czy działały na terenach dzisiejszej Polski, tak naprawdę rekrutowała się spośród miejscowej ludności. Dlaczego? Kiedy latem 1945 roku, to zresztą profesor Pisuliński by dokładniej mógł o tym opowiedzieć, kiedy komuniści zdecydowali się właśnie na zamienienie dobrowolnych przesiedleń w przymusową deportację wraz z rozwojem właśnie z brutalności wojska, paradoksalnie rzecz biorąc właściwie rosło właśnie poparcie dla podziemia ukraińskiego nacjonalistycznego. Ale ze strony czyjej? Miejscowej ludności. Aha. Bo to dla miejscowej ludności właśnie wówczas UPA tak naprawdę była jedynym obrońcą, która teoretycznie, jak się wydawało, mogła ocalić ich czy ochronić przed wywózką. Dobrze, to teraz Grzeszów. Panie profesorze, zwracam się do Jana Pisulińskiego. Jak pan odnosi się do tej tezy, że ludność na terenie Podkarpacia była dosyć zdystansowana wobec UPA i ta akcja polskich władz wypychania ją pchnęła w kierunku oddziałów upowskich? Tutaj można powiedzieć, że były różne obszary o różnym stopniu świadomości narodowej, świadomości poza tym przynależności do narodu ukraińskiego, a także poparcia dla podziemia. Generalnie poparcie dla podziemia sytuowało się na prawo od rzeki San, czyli na terenach dzisiejszego powiatu przemyskiego, leskiego, też trochę na południe, bardziej na zachód sanockiego i mniej więcej dochodziło do Rymanowa Dukli. Dalej na zachód były tereny tak zwanej zachodniej środkowej Łemkowszczyzny, gdzie spora część ludności odnosiła się w ogóle z dystansem do tego, żeby ją nazywać Ukraińcami. Ona się czuła Łemkami i zdecydowana większość spośród niej nie czuła się Ukraińcami, w związku z tym UPA traktowało jako po prostu obcą formację. Trochę się to może zmieniło rzeczywiście w trakcie wysiedleń, natomiast ta niechęć i słabe poparcie dla podziemia ukraińskiego generalnie było tam widoczne. Poza tym mamy też tereny takie silnie spolonizowane właśnie po drugiej stronie rzeki San, w takim łuku mniej więcej sięgającym po Rzeszów, gdzie owszem były gdzieniegdzie jeszcze cerkwie grekokatolickie, natomiast było dużo ludności, która chodziła jeszcze do tych cerkwi, ale często nawet śpiewy wykonywała w tej cerkwi w języku polskim. No dobrze, polskim. A jak UPA zachowywało się wobec tych wsi, które były na terenie Bieszczad, na przykład, które były polskie? W latach 45-47 generalnie wsie te musiały dostarczać kontyngenty żywnościowe dla ukraińskiego. Dla UPA, tak? Dla UPA. Też dochodziło do represji wobec Polaków, których uważano za podejrzanych o zdradę, za tych, którzy mogli donosić władzom polskim. Na przykład wystarczyło podanie szklanki mleka czy wody żołnierzom Wojska Polskiego, by następnego dnia w takiej chałupie pojawili się upowcy. Kontrola UPA nad tym terenem była bardzo brutalna, także dochodziło do po prostu zabijania nieraz całych rodzin. A to też podejrzenie ze strony Polski, że ktoś jak gdyby donosi, kto tą szklankę wody żołnierzowi polskiemu dał, tak? I to z kolei tworzyło nieufność między ludnością ukraińską a polską, tak? Oczywiście, że tworzyło, chociaż często było to i tak zwarte gromady, bo oczywiście byli tacy, którzy donosili, ale często było tak, że wzajemnie się chroniono przed na przykład wojskiem czy UPA. Była taka sytuacja w Baligrodzie, po tym jak zamordowano tam 42 Polaków, ludność zarówno polska, jak i ukraińska schroniła się w lesie. I było takie porozumienie, że kiedy przyjdzie siły UPA, to Ukraińcy będą mówili, że tu nasi, a kiedy przyjdzie siły polskiego podziemia niepodległościowego, to Polacy będą z kolei bronili ludność ukraińską. Także w tej sytuacji ludność cywilna między młotem a kowadłem często właśnie zachowywała pewną solidarność wewnętrzną. Panie profesorze, pytanie takie, bo dochodzi do, w tych latach 45-46 do takich, można powiedzieć, paradoksów. Z jednej strony są pacyfikowane całe wsie, zarówno ukraińskie, jak i polskie, bo pamiętajmy jeszcze o partyzantce niepodległościowej Polski, ale dochodzi też do sojuszów pomiędzy Armią Krajową a UPA. Nawet jeśli one były czasowe, zdawkowe, to jednak takie, takie zdarzenia miały miejsce. Jeszcze pana doktora Andrzeja Zapałowskiego nie dopuściliśmy do głosu. Jak pan patrzy na tamte wydarzenia? Sytuację przed 47 rokiem. Tak jak tutaj panowie mówili, trzeba jakoś tak rozróżnić. Mianowicie do czerwca 44 roku przede wszystkim na tych terenach działała policja ukraińska w służbie niemieckiej i oczywiście tworzące się od 43 roku formacje SS Galicja. Takie tąpnięcie nastąpiło w 43 roku, ponieważ w Przemyślu znajdował się obóz uchodźców z Wołynia, tych, którzy uciekli z Wołynia, więc pierwszy pod władzą niemiecką. Pod władzą niemiecką pierwszy transport ponad 13 tysięcy osób, które częściowo rozlokowano na obszarze Podkarpacia. I druga sprawa... I uważa pan, że te osoby, straszne doświadczenia wołyńskie przyniosły poprzez siebie i doszło do eskalacji konfliktu? To nie była eskalacja. Przeniosły informacje, ale nie tylko przyniosły oni. Przyniosły informacje o... O tych mordach, ludobójstwie na Wołyniu. I tylko nie oni, ponieważ należy pamiętać, że w 40 roku, kiedy na Sanie była granica rosyjsko-niemiecka, Rosjanie wysiedlili wzdłuż od Lubaczowa aż prawie po Łuszczyki całą polską ludność, nie na Sybir, ale na Wołyń. W związku z tym ta ludność przeżyła ludobójstwo na Wołyniu i w 43 roku mnóstwo tej ludności wraca do tych wiosek, przenosząc te informacje. Na przykład pod Dynowem jedna ze wsi, ponad 130 osób zginęło na Wołyniu. Ale mowa o wsiach polskich. Polskich wsiach. Polacy uciekali z Wołynia na swoje pierwotne Pan miejsce. Pan profesor Igor Hałagida? To oczywiście zgadza się, tylko trzeba jedną rzecz jeszcze dodać, że ta akcja sowiecka wysiedleńcza nie dotyczyła tylko Polaków, ale też Ukraińców. Z tym na przykład spod Przemyśla część ludności też została ukraińskiej wysiedlona na Wołyń. Po drugie, pamiętajmy jeszcze też o roli niemieckiej. Ja tu wrócę jeszcze raz na chwilkę do tej kwestii Lubelszczyzny, gdzie konflikt polsko-ukraiński właściwie niemalże nie istnieje do roku 42. Owszem, po 39 roku istnieje narastająca wrogość polsko-ukraińska, natomiast w 42 roku dochodzi do wydarzeń, które stają się właściwie, można powiedzieć, katalizatorem krwawych wydarzeń, które mają później miejsce w dystrykcie lubelskim, czyli po prostu wysiedleń niemieckich ludności polskiej z Zamojszczyzny, gdzie Niemcy wysiedlają Polaków, wysiedlają część Ukraińców, częściowo do wiosek, z których wysiedlono Polaków, przesiedlają Ukraińców z innych powiatów, żeby ci Ukraińcy utworzyli taki pierścień ochronny wokół terenów osadnictwa niemieckiego, co wystawia tych Ukraińców oczywiście na ataki polskiego podziemia. To wszystko powoduje, że na przykład w dystrykcie lubelskim, na Lubelszczyźnie, ten konflikt polsko-ukraiński właściwie zaognia się już na wiosnę 43 roku, czyli jeszcze przed Wołyniem. Natomiast rzeczywiście masowy sposób wybucha w roku 43 jesienią, a szczególnie wiosną 44 roku, przy czym stroną atakującą wówczas w pewien sposób, może to złe słowo, ale dochodzi wówczas do akcji polskiego podziemia na ukraińskie wsie, gdzie ofiarą pada, według moich obliczeń, co najmniej 1,5 do 2 tysięcy cywilnych Ukraińców. Czy Wojsko Polskie, Ludowe Wojsko Polskie w latach 45-46 dawało sobie radę z aktywnością oddziałów UPA, czy też był jakiś zastój, który mógł skłonić do pomysłów o intensyfikacji działań? To jest pytanie do pana Jana Pisulińskiego. Cóż, więc trzeba powiedzieć przede wszystkim, że wojsko to w latach 45-46, przynajmniej od września 45 roku, było skoncentrowane na akcji wysiedleńczej, do której przeznaczono nieraz 2/3 składów. Poza tym ta akcja przesiedleńcza była najważniejsza, czyli deportacja przymusowa ludności ukraińskiej na Ukrainę sowiecką. W związku z tym akcje przeciwko podziemiu ukraińskiemu były słabe, pomimo rozlokowania na Podkarpaciu aż 3 dywizji Wojska Polskiego. No ale z drugiej strony ta deportacja się udawała. Ona w dużej mierze się udała. Było około 600 tysięcy ludności. Na ziemi lubelskiej, zamojskiej się udała. Natomiast tam, na terenach bieszczadzkich, chyba się nie udawała. Poza Tomaszowskim i Chrubieszowskim, generalnie z terenów województwa lubelskiego większość wyjechała dobrowolnie. Pamiętajmy, że o jednym jeszcze aspekcie, mianowicie tam były stosunkowo popularne ruchy lewicowe, a w tym komunistyczne, stąd większa sympatia do Związku Sowieckiego i nieraz dobrowolne wyjazdy. No i też łatwiej też prowadzić działania partyzanckie w terenach górskich, tak, a nie na Lubelszczyźnie, która nie miała aż tyle oddziałów leśnych. Zgadza się. Także największe siły partyzantki upowskiej znajdowały się na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego i dochodziło do takiej sytuacji, że w grudniu 1945 roku ostrzelano Przemyśl, właściwie bez reakcji ze strony stacjonującego tam wojska, a wcześniej spalono są nieodległą od Przemyśla wieś Pikulice, gdzie znajdował się garnizon wojska. Garnizon wojska nie interweniował, co pokazuje, że wojsko było generalnie dość stosunkowo bierne wobec działalności podziemia ukraińskiego. Posłuchajmy teraz meldunku o rozpoczęciu akcji przesiedleńczej, którą wysłał głównowodący tej akcji generał Mosol do swoich zwierzchników w Warszawie. 28 kwietnia 1947. Telefonogram dowódcy Grupy Operacyjnej Wisła, generała brygady Stefana Mossora, do ministra obrony narodowej, marszałka Polski Michała Żymierskiego. Melduję, że w dniu dzisiejszym o godzinie 4 rozpoczęła się na całym terenie Grupy Operacyjnej akcja przesiedlenia ludności ukraińskiej. Równocześnie samoloty rozrzucały na całym terenie ulotki z odpowiednim wyjaśnieniem celów i sposobu przeprowadzenia akcji. Na miejscu okazało się, jak sprawdziłem osobiście w terenie, że na całym obszarze grupy w powiatach przemyskim, sanockim i leskim znajduje się najwyżej 15% ludności polskiej, która przeważnie boi się pozostać na miejscu po ewakuacji ludności ukraińskiej. Uprzedziłem o tym przez WCZE wicepremiera Wiesława. Aby nie dopuścić do pozostawienia poza sobą pustyni, przeprowadzam skupianie ludności polskiej w zwarte wsie wyposażone w ORMO. Równocześnie projektuję niezwłoczną, szeroką akcję zasiedlania tych okolic małorolnymi i bezrolnymi z czysto polskich powiatów województwa rzeszowskiego. W dalszym ciągu nadchodzą wiadomości o aktywności band UPA w Gorlickim i Lubelskim. Tutejsze bandy rozproszyły się i niestety nie przyjmują żadnej walki. Dowódca Grupy Operacyjnej Wisła, generał brygady Mosor. Generał Stefan Mosor, to taki paradoks historii, który warto tutaj zauważyć. Przedwojenny oficer, człowiek reprezentujący II Rzeczpospolitą, zostaje dowódcą akcji wysiedleńczej. Zresztą generał Mosor po przeprowadzeniu akcji w 1947 roku, już w 50 roku został aresztowany, spędził 6 lat w komunistycznym więzieniu, niedługo potem zmarł. Jego zastępcą natomiast został generał Grzegorz Korczyński, komunista, człowiek walczący w Hiszpanii po stronie sił republikańskich, potem również aresztowany wraz z historią gomułkowską, a w 70 roku, przypomnijmy, to on krwawo tłumił zamieszki robotnicze na Wybrzeżu. Pytanie do wszystkich trzech panów. Czy komuniści chcieli za pomocą tej akcji wzmocnić swój taki imidż patriotów? Takie zjawisko miało miejsce w Czechach, gdzie komuniści szczególnie, czechosłowaccy, bardzo ostro byli w awangardzie wysiedlania ludności niemieckiej, właśnie żeby przedstawić się jako patrioci. Wiedzieli, że tego typu akcje będą dobrze przyjmowane przez Czechów i Słowaków, którzy pamiętali niemiecką okupację. Czy tutaj była podobna intencja? I dwa, i w jakim stopniu można uznać, że śmierć generała Świerczewskiego, która nastąpiła w marcu 1945 roku, była impulsem? A może planowano to wcześniej? Zacznijmy od profesora Igora Hałagidy. Jeszcze małe dopowiedzenie do losu generała Mossora, bo okazało się, że życie dopisało trochę inną puentę, bo gdy generał Mossor siedział na Mokotowie, jego współtowarzyszem w celi był grecko-katolicki, ukraiński duchowny, bazylianin z klasztorów w Warszawie, ojciec Paweł Puszkarski, który, jak się okazuje, doprowadził do tego, że generał Mossor wyszedł z więzienia jako człowiek głęboko religijny. Także życie potrafi też płatać takie niespodzianki. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, no pamiętajmy o tym, że rzeczywiście komuniści właściwie przez pierwszych kilka lat próbowali sobie się legitymizować w różnoraki sposób. Z jednej strony oczywiście pamiętajmy o tym, że początkowo na przykład nie występowano oficjalnie przeciwko Kościołowi, gdzie oficjele komunistyczni uczestniczyli nawet publicznie w nabożeństwach. Nawet można dalej się posunąć, że właściwie władze komunistyczne przez znaczny okres PRL-u mniej lub bardziej odwoływały się. Ale czy próbowały... już wówczas w propagandzie było taka sugestia, że to jest odwet za woły? Wówczas chyba jednak nie. Mam wrażenie, że to chyba później trochę się pojawiło. Tym bardziej, że tak naprawdę pamiętajmy o tym, że nawet to nie można tutaj stawiać, prawda, pewnej ciągłości między Wołyniem a akcją Wisła, chociażby dlatego, że zmieniała się ta ówczesna sytuacja, o czym tutaj mówiliśmy, a więc na przykład o tych porozumieniach między polskim a ukraińskim podziemiem, które de facto zakończyły ten konflikt. Jeżeli komuniści rzeczywiście odwoływali się do takiego, jeżeli już to resentymentu antyukraińskiego i ewentualnie w propagandzie w pewien sposób się Wołyń pojawił, tak samo jak pojawił się na przykład wątki nieprawdziwe, czyli w ulotkach informowano na przykład o SS Galicjen, która miała rzekomo pacyfikować powstanie. Ale ten resentyment dotyczący Ukraińców nie musiał się odnosić wyłącznie do Wołynia, bo przecież na terenie Generalnej Gubernii też działały pomocnicze jednostki niemieckie, składające się między innymi z Ukraińców. Bardzo mocna była taka legenda o udziale Ukraińców w tłumieniu Powstania Warszawskiego, więc może to był ten trop. Zwracam się teraz do doktora Andrzeja Zapołowskiego. Raczej nie. Przede wszystkim należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, co miało do wykonania wojsko po 1945 roku? Po pierwsze, zagospodarowanie ziem zachodnich i utrwalenie władzy, przesiedlenie ludności polskiej ze Związku Sowieckiego oraz wysiedlenie ludności ukraińskiej. Trwało to do lata 1946 roku. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, mianowicie utrwalenie władzy komunistycznej. Pamiętajmy, że wybory były w styczniu 1947 roku, gdzie komuniści mogli i do tego czasu zwalczyli polskie podziemie. Czyli do tego czasu Ukraińcy nie byli problemem numer jeden, a w momencie, gdy złamano PSL i w ramach amnestii, jak to się wówczas mówiono, oczyszczono lasy, wtedy jak gdyby kwestia ukraińska nagle wyrosła na najważniejszą. Tak? I tak i nie, bo była bardzo ważna przy przesiedlaniu, ale nie koncentrowano, nie rzucano całych sił przeciwko ukraińskiemu podziemiu, bo znacznie ważniejsze było polskie podziemie, ponieważ ono miało naturalne zaplecze w ilości milionów osób, a tu było zaplecze w wielkości tysięcy osób, więc należy pierwsze zlikwidować to większe zagrożenie. I komuniści dlatego likwidowali pierwsze to. W ogóle sama operacja Wisła, do której doszło, komuniści oczywiście wykorzystywali ją propagandowo pod siebie, ale była to było działanie po prostu typowo wojskowe, które miało na celu po prostu najskuteczniejszą metodą doprowadzenie do opanowania tego terenu. Pytanie do profesora Jana Piszulińskiego, bo gdzie zapadła decyzja o akcji? Ryszard Torzecki, jeden z pierwszych historyków, który badał tą historię, wtedy już przed laty twierdził, że ta decyzja zapadła w Moskwie. Co wiemy dzisiaj o tym, gdzie naprawdę ta decyzja zapadła? Trzeba powiedzieć, że Ryszard Torzecki, który rzeczywiście był autorytetem i pionierem badań nad stosunkami polsko-ukraińskimi w XX wieku, nie przedstawił na swoją tezę właściwie żadnych dowodów w postaci dokumentów, odwołania się do jakichś relacji czy jakiegoś tego typu źródeł. Do ale do dokumentów moskiewskich trudno dotrzeć. No, zwłaszcza wtedy. Może tak, ale pamiętajmy, że po 91 roku doszło do rozpadu Związku Sowieckiego i sporo dokumentów posowieckich znalazło się w archiwach świeżo niepodległych państw. Między innymi możemy korzystać z dokumentów zgromadzonych nawet na Białorusi i przede wszystkim w Republikach Bałtyckich i chociażby na Ukrainie. I teraz historycy mają do nich dostęp. Tym niemniej w tych zbiorach dokumentów, w tych archiwach nie ma również dowodów na to, że byłaby to bezpośrednia decyzja Moskwy. Co ciekawe, w latach 90. opublikowano taką notatkę z rozmowy przeprowadzonej przez dyplomatę sowieckiego Jakowlewa, rezydującego w Warszawie, z przybyłym do niego wiceministrem administracji publicznej, zarazem głównym pełnomocnikiem rządu polskiego do spraw repatriacji i szefem Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, który w ramach akcji Wisła miał przeprowadzić przesiedlenie, wywózkę tej ludności. I tenże Wolski właśnie zaraz po decyzjach zapadłych na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPR pobiegł do dyplomaty sowieckiego, by mu odnił tym do niej, że jego koledzy komuniści właśnie podjęli taką decyzję i on się boi, że bez aprobaty Moskwy, bez zgody. Oczywiście to nie znaczy, że Moskwa o tym nie wiedziała, bo po prostu Wolski mógł o tym nie wiedzieć, ale pamiętajmy, że Wolski był przedwojennym komunistą. Ja bym chciał, żebyśmy posłuchali teraz informacji, jak operacja była koordynowana z Rosjanami, jak akcja była przeprowadzana we współpracy z ZSSR. Pismo ministra obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i marszałka Polski Michała Roli-Żymirskiego do ministra obrony narodowej Związku Radzieckiego generała armii Nikołaja Bułganina w związku z akcją Wisła. Tajne. Rząd polski postanowił ostatecznie oczyścić od faszystowskich band UPA pas przygraniczny od rejonu Brześcia nad Bugiem aż do granicy czechosłowackiej. Równocześnie będzie przeprowadzona akcja ewakuacji ludności ukraińskiej z tamtych terenów na północno-zachodnie tereny Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie będzie ona osiedlona w charakterze osadników rolnych. W związku z tym zachodzi obawa, że w czasie tej akcji niepożądane elementy będą przenikać na teren Związku Radzieckiego. Proszę Was, ministrze, o spowodowanie możliwie najściślejszego zamknięcia granicy na powyższym odcinku. Akcja rozpocznie się 20 kwietnia i potrwa około 2 miesięcy. Minister Obrony Narodowej Michał Rola-Żymierski, marszałek Polski. A zatem już dzisiaj więcej wiemy o tej współpracy. Zresztą również oddziały czeskie brały udział. Czechosłowackie wówczas w akcji deportacyjnej. Jakby nie mamy wątpliwości co do tego, że gdyby akcja miała charakter tylko wojskowy, skierowany przeciwko oddziałom UPA, że no, żadne państwo nie pozwoliłoby sobie na to, żeby oddziały zbrojne takie czy inne działały u nich, nawet jeśli to była komunistyczna Polska. Czy jednak działania wobec ludności cywilnej, czy one były uzasadnione? Jakie właściwie było tło takiej decyzji? Doktor Andrzej Zapałowski. No przede wszystkim należy brać pod uwagę to, tak jak pan powiedział, że to była operacja wojskowa, bo wykonywały to głównie wojsko, a inne służby były elementem pomocniczym. Celem było likwidację partyzantki. Wszystkie podręczniki taktyczno-wojskowe, instrukcje przeciwpartyzanckie z tamtego okresu mówiły jedno. Przede wszystkim oszczędzać ludność. Przy zwalczaniu partyzantki zawsze są bardzo duże ilości ofiar cywilnych. Zresztą to samo dzisiaj mamy w Afganistanie na przykład z tymi działaniami. W związku z tym podjęto decyzję najprostszą z możliwych. Wysiedlenie całego zaplecza. Sowieci stosowali już te metody dużo wcześniej. One były skuteczne. Je, można powiedzieć, przeniesiono na grunt Polski. I tutaj skutek był taki, że w trakcie samej operacji Wisła było po prostu w większości naturalne zgony. Nie było po stronie ludności cywilnej ofiar. I to jest jakby zasadnicza kwestia. Oczywiście ludność tą spotkała tragedia, bo to jest olbrzymia tragedia dla ludności, ale nie było, moim zdaniem, innych wojskowych możliwości w ówczesnym czasie. W ówczesnym czasie, jeszcze raz podkreślam. No i tu dochodzimy chyba do najgłębszej kontrowersji dotyczącej tego wydarzenia. Pan profesor Igor Harogida, co pan sądzi o tym? No ja się jednak nie zgodzę. Gdyby to była operacja zmierzająca tylko do likwidacji podziemia, no to ona przede wszystkim objęłaby tereny, gdzie to podziemie funkcjonuje. tłumaczenie, że była to tylko akcja, operacja wojskowa wymierzona przeciwko UPA, nie tłumaczy, dlaczego wysiedleniem objęto tereny Łemkowszczyzny, środkowo-centralnej i zachodniej, to o czym mówił profesor Pisuliński, gdzie podziemia w ogóle nie było. Może obawiano się, że w miarę wypychania oddziałów z terenów bieszczadzkich, one mogą przesuwać się w kierunku Beskidu Wyspowego. Albo tak? Też południowe Podlasie, gdzie też siatka podziemia ukraińskiego była stosunkowo nieduża. Mało tego, gdzie stosunkowo silne wpływy mieli komuniści. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, gdyby chodziło tylko o likwidację podziemia, to właściwie po likwidacji tego podziemia właściwie można by było zezwolić tym ludziom powrócić, prawda? Natomiast de facto przez następnych 10 lat każdy powrót Ukraińców, którzy zostali wysiedleni, w ogóle w latach 1947-1948 to w ogóle kończył się tak naprawdę osadzeniem w obozie pracy w Jaworznie, a później innymi ewentualnie Ale po 1956 jak wyglądały te represje? Jeżeli chodzi o w ogóle o 56 rok, to pamiętajmy o tym, że na fali ówczesnej, ja nie lubię słowa odwilży, ale nazwijmy to... Liberalizacji, nazwijmy. Też z tą liberalizacją było troszeczkę tak różnie. Natomiast, pokręcenia śruby. No. Dokładnie. Doszło w MSW do narady, w której brali udział wysocy funkcjonariusze MSW i wojska, między innymi na przykład Hibner, który sam brał udział w operacji Wisła. I generał tego, Hibner. Generał, tak. I konkluzja tego spotkania była taka, że właściwie akcja Wisła była błędem. To jeszcze pytanie do profesora Pisulińskiego, bo pojawiają się tutaj różne teorie. Na przykład historyk Tadeusz Olszański przedstawił taką tezę, że ludność ukraińską można było skoncentrować we wsiach, obozach, a po zakończeniu akcji likwidacji UPA umożliwić im powrót. Czy taki scenariusz był możliwy do przeprowadzenia? Taki scenariusz oczywiście pewnie był możliwy, natomiast nie był właściwie wówczas stosowany. Ale ja zwracam uwagę na inną rzecz, mianowicie rok wcześniej, między styczniem a kwietniem 1946 roku siły NKWD i Armii Czerwonej na Ukrainie przeprowadzają największą operację przeciwko podziemiu ukraińskiemu, tak zwaną operację pod kryptonimem Wielka Blokada, której częścią jest przede wszystkim rozmieszczenie niewielkich garnizonów we wszystkich miejscowościach zamieszkałych przez ludność cywilną, po to, żeby odciąć partyzantów od zaplecza ludzkiego i zaopatrzenia, a także działanie różnego rodzaju tzw. grup pozorowanych, udających UPA, czy też infiltracji przy pomocy agentury. W każdym razie w wyniku tej operacji bez przesiedlenia zniszczono w niektórych przypadkach nawet do 60% sotni, a reszta sił UPA została zdemobilizowana z powodu braku możliwości działania pozostałe nieliczne jednostki głęboko w Karpatach Wschodnich. Udało się to bez przesiedlenia. Grupy przetrwania paroosobowe, tak? Tak, pokazuje to, że można było przeprowadzić rok wcześniej podobną operację bez konieczności przesiedlania ludności. Poza tym zgadzałbym się tutaj z profesorem Igorem Hałagidą, na przykład powiat chełmski, gdzie wysiedlono kilka tysięcy ludności, w ogóle nie posiadał struktur podziemia ukraińskiego. Był takim terenem przejściowym, przez którym tylko przechodziły oddziały na Podlasie z południa województwa lubelskiego albo w drugą stronę. A sporo było tam komunistów. Moim zdaniem w ogóle liczba osób narodowości ukraińskich w strukturach UB i PPR na terenie Podlasia była zdecydowanie większa niż w strukturach podziemia ukraińskiego. Przede wszystkim skutkiem tej pierwszej akcji było to, o której pan profesor mówi, czyli tej blokady po stronie sowieckiej, że jesienią 1947 roku musiano przeprowadzić kolejną akcję Zachód, w wyniku której wysiedlono ponad 60 do 70 tysięcy Ukraińców i konflikt na Ukrainie toczył się prawie do lat 60. Nie można było sobie poradzić po prostu. Zginęło tam, różne są szacunki, 200 tysięcy ludzi po prostu, w tym mnóstwo cywilów. Dlatego ja podkreślam, operacja Wisła doprowadziła do tego, że ucięto prawie z końcem 47, w 48 jeszcze były małe oddziały i po prostu ofiar nie było więcej, ani po stronie polskiej, ani ukraińskiej. Ale jak ta operacja wyglądała z perspektywy ludności? Posłuchajmy dwóch materiałów. Przebieg akcji, właśnie relacja Polaka, działacza PSL-u i fragment filmu dokumentalnego Michała Balcerzaka, Łemkowie, modlitwa za zmarłych. Ruszelczyce, 10 maja 1947. Protokół prezesa zarządu gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krzywczy z wysiedlenia ludności ukraińskiej. Dnia 29 kwietnia przyjechało wojsko do gminy Krzywcza w nocy. Na drugi dzień rano o godzinie 4 wojsko wygnało wszystkich ludzi i dzieci na pastwiska i ogłosiło wysiedlenie. Wysiedlenie zrobili za 3 godziny. Już obywatela nie było w domu. W barbarzyński sposób obchodzili się z ludźmi, tak że Jana Orzechowskiego, iż prosił o furmankę ich drugą, zbili jak bydle. A także Tomasz Hołdysiewicz miał chleb w piecu. Chleb jeszcze godziny miał się piec, to mu nie dali. U Jakuba Sapy wojsko zrobiło rewizję, strzęśli dom, ale nic nie znaleźli. Sapę Tadeusza, syna Jakuba, zbili i to przez 3 dni. Kazali mu się rozbierać i wyprowadzali go do lasu i mieli go strzelać, ażeby oddał broń. On powiedział, że przyniesie im. Wtedy dali mu spokój. Tak się polskie wojsko obchodzi z obywatelami. Prezes Jakub Sapa. 2 godziny do pakowania za te zasługi, co tu mam. 2 godziny do pakowania, wszystko zostało. I musiałem się wynosić. To nie było, zmiłuj się. I poszedł na zachód. A tam jak my przyszli, to mówię do tych papierów, do tego dziadostwa. I jeszcze pod oknem policja stała i nas obserwowała, banderowcy przyjechali. Także ci miejscowi, którzy przyjechali tam też na ziemię zachodnie ze wschodu wcześniej, to później jak kontakty się nawiązały, to mówili, że spali z siekierami. A nasi też się bali ze strachu, żeby ktoś ich nie napadł. Dopiero później wyszło, że to była propaganda administracji, urzędników, a ludzie i tamci, i my byliśmy Bogu ducha winni. Las jest otoczony. Walka przybiera na sile. Wieś Tyrawa Solna. A oto emblemat ukraińskiego faszyzmu, Trójząb. Pod tym znakiem chcieli wywojować faszystowską Ukrainę, od Odessy do Krakowa. Nas wysiedlano najpierw do stacji kolejowej w Zagórzanach, później do Oświęcimia. To był obóz koncentracyjny poniemiecki, Auschwitz-Birkenau, i jego filia w Jaworznie. I dalej wysiedlano na miejsce osiedleń na ziemiach zachodnich. Pojechaliśmy do Oświęcina, męża zabrali. Jak nas wywieźli na trzeci dzień do Jaworzna, w Jaworznym dopiero, tam jak nas wyścigli, wygolili, wymyły, wyczyścili, tam nam dopiero dali chtywek. No to byli jak by było, bo deskami. Jak złapał deskę z łóżka, to złamał na panu tą deskę całą. Gdzie popało, tam bił. Czy plecy, czy tyłek, czy głowa, czy... Wszystko bili. Posłuchaliśmy relacji świadków. Akcja Wisła przebiegała głównie w 3 miesiącach 1947 roku, aczkolwiek były pewne aspekty jakby ciągłości tej akcji jeszcze w roku 1950. Z tego co wiemy, najwięcej, bo w dawne województwo olsztyńskie zostało przesiedlone 55 tysięcy osób, szczecińskie 48 tysięcy, wrocławskie 22 tysiące. Pytanie do profesora Igora Hałagidy. Co stało się z ludnością ukraińską po tej deportacji? Jakie były dalsze losy, można powiedzieć, tej mniejszości, która została rozpuszczona w polskiej większości? No przede wszystkim instrukcje wysiedleńcze, już nie będę tutaj dokładnie ich omawiał, ale upraszczając tę sprawę, no zakładały maksymalne rozproszenie tej ludności w polskiej większości, osiedlenie ich z dala od miast wojewódzkich czy od granic państwa. Z różnych przyczyn te instrukcje nie zostały wszędzie wprowadzone w życie, no bo pamiętajmy o tym, że od 1945 roku na tych terenach istniało osadnictwo polskie i gdy w 1947 roku, a Ukraińcy byli ostatnią grupą, tak dużą grupą osiedleńczą, która znalazła się na terenach zachodnich i północnych, większość gospodarstw była po prostu zajęta, tych lepszych, siłą rzeczy. Czyli zostały najbardziej zrujnowane, tak, lub też te, które miały najgorsze ziemie. Tak, dokładnie. Poza tym, oprócz tego pamiętajmy o sytuacji społeczno-politycznej Ukraińców właśnie już po akcji Wisła. A więc nie pozwolono na nowych terenach odtworzyć szkolnictwa ukraińskiego, nie pozwolono otworzyć duszpasterstwa grecko-katolickiego. Duszpasterstwo prawosławne zostało ograniczone do minimum. Właściwie nawet samo słowo Ukrainiec zniknęło z oficjalnego obiegu w dokumentach, bo stało się takim synonimem, właściwie obelgą stało się. Natomiast w oficjalnym obiegu urzędowym używano takiego eufemizmu osadnik z akcji W. I ten stan właściwie trwał aż no, przez następnych 10 lat. Ja bym jeszcze na chwilkę też powrócił do tych poprzednich wątków, bo pamiętajmy o tym, że mimo wszystko akcja Wisła spowodowała ofiary śmiertelne. Ich dokładnej liczby nie znamy, ale na przykład tutaj słyszeliśmy relacje osób z Jaworzna. W samym Jaworznie zginęły 162 osoby w wyniku bicia, tortur czy głodu. Co najmniej kilkadziesiąt osób zmarło w wyniku chorób, stresu w czasie transportów na zachód. To są tylko takie przykłady, więc pewne mówienie o pewnej humanitaryzmie, jeżeli chodzi o akcję Wisła, też nie jest pełną prawdą. Pan Andrzej Zapałowski? No przede wszystkim chciałem zwrócić tutaj uwagę na taką rzecz, że oczywiście w Jaworznie doszło do tragedii, ale w tym czasie w dziesiątkach innych więzień polskich, bo Jaworzno było polskim więzieniem, w innej formie setki ludzi ginęło, rozstrzeliwano i tak dalej. Natomiast o tym musimy pamiętać. Mowa jest o pewnej daninie krwi. Tak, to jest ten sam czas. Także chciałem zwrócić uwagę na taki element, że władze komunistyczne wykorzystały operację Wisła i wysiedliły kilkaset polskich rodzin, osób związanych z PSL-em. Które były uważane za politycznie groźne. Tak, za politycznie taki niepewny element, więc także skorzystano właśnie z tej okazji, żeby te osoby po prostu wywieźć. Teraz zwracam się do pana profesora Jana Pisulińskiego. Czego jeszcze o operacji Wisła nie wiemy? Co trzeba zbadać? Co jest kwestią, która jest otoczona aurą niewiedzy? To znaczy oczywiście jest ta kwestia tego, czy Moskwa nie tylko wiedziała, bo o tym wiemy, że wiedziała o przeprowadzeniu akcji, chociażby dlatego, że szefem sztabu generalnego był oficer oddelegowany z Armii Czerwonej. Czołowe miejsca w wielu segmentach, na wielu poziomach struktur Wojska Polskiego zajmowali oficerowie oddelegowani z Armii Czerwonej. Prawdopodobnie część z nich była również związana z Armią Czerwoną i z Moskwą agenturalnie. Natomiast nie wiemy, czy nie było rzeczywiście jakiegoś polecenia przeprowadzenia tej akcji, chociaż to sekwencja wydarzeń na to nie wskazuje. Wydaje się, że nie wiemy dokładnie, w którym momencie ściśle zapadła decyzja o tym, żeby pierwotnie planowaną lokalną operację, ograniczoną tylko do województwa rzeszowskiego, przeprowadzić na większą skalę. I tutaj wydaje się, że najprawdopodobniejszy będzie 11 kwietnia. Że 11 kwietnia zapada ta decyzja ostateczna 47 i wówczas 47 roku. I wówczas dopiero zaczynają się przygotowania. Jak widać, przeprowadzono je bardzo krótkim czasie. Poza tym tak naprawdę... Czy te przygotowania nie były wcześniej już dokładnie mimo wszystko jednak planowane? Bo tu mamy już jakby ten pretekst z śmiercią generała Świerczewskiego, to jest 28 marca. Czy jednak akcja nie była od kilku miesięcy planowana? To znaczy planowano na początku marca, planowano taką operację R. R, kryptonim od Rzeszów. Przeprowadzono tylko siłami KBW liczącymi mniej niż 5000, a więc czterokrotnie mniej licznymi i ograniczoną tylko do właśnie województwa rzeszowskiego. Także można powiedzieć, że śmierć Świerczewskiego była takim momentem, który wraz z późniejszymi wydarzeniami, bo później wkrótce doszło do napaści na partyzantów UPA, na żołnierzy polskich, wymordowanie prawie 30 z nich, że to, wydaje się, miało takie przełomowe znaczenie na rzecz zintensyfikowania i zwiększenia sił rzuconych przeciwko podziemiu. Dość taka tajemnicza śmierć tak naprawdę Świerczewskiego, nie do końca do dzisiaj wyjaśniona, prawda? Czy naprawdę strzelały oddziały UPA, czy też został zabity przez oficera, który jechał za nim w gaziku, bo tutaj są różne domniemania. Profesor Igor Hałagida. Jeżeli chodzi o Świerczewskiego... Tak, prowokacja czy zamach UPA? Nie, przypadkowa zasadzka. Przypadkowa. Znaczy, UPA-owcy nie wiedzieli, kto im idzie w ręce, tak? Czyli potem tak, pretekst, tak? Tak, pretekst tak, do ja uważam, że to był po prostu genialny pretekst. Są przecież, są wspomnienia Stefana Stybelskiego-Chlina, czyli dowódcy jednego z oddziałów, który dokonał tej zasadzki. Nic tam nie ma, żadnej mowy o tym, że wiedzieli, na kogo oni organizują tą zasadzkę. Wręcz przeciwnie, tam jest wprost powiedziane, że dopiero po kilku dniach z gazet właściwie dowiedzieli się, co się stało. No, ale jest jeszcze jedna interpretacja, że dowódca tego nie chciał się tym chwalić, ponieważ mógł się bać, że jeżeli przyznałby się do tego, to władze PRL mogłyby, podobnie jak władze sowieckie, wysłać zabójców na zachód, aby go zgładzić, bo Bandera został zgładzony jednak przez mordercę. Nie. On pisał te, bo to Stefan Stybelski w 1947 roku przedostał się na zachód, na wschód, gdzie dalej był w podziemiu i właśnie na terenie Ukrainy Sowieckiej w bunkrze pisał te swoje wspomnienia z terytoriów dzisiejszej Polski. Zginął w 1949 roku, idąc z grupą kurierską na zachód. On sam zginął, ale te materiały przedostały się na zachód i tam zostały opublikowane. Także ja się przychylam jednak po prostu do przypadku. Zmierzajmy do... Można gwoli uzupełnienia, tylko dodam, że specjalna grupa śledczych przeprowadziła poszukiwania osób biorących udział w tej zasadce. Złapano kilkudziesięciu członków sotni Chrina i Stacha, dwóch sotni, które brały udział w tym zamachu, i postawiono ich przed sądem i skazano na śmierć w lecie 1948 roku, i zachowały się protokoły ich zeznań, które potwierdzały właśnie tę wersję, że była to przypadkowa zasadka. Zmierzajmy do konkluzji, bo nasza audycja zbliża się do końca. Co akcja Wisła zmieniła, wniosła, na ile jest dzisiaj takim trudnym odniesieniem w tych skomplikowanych, jakby nie patrzeć, relacjach polsko-ukraińskich, zwłaszcza w XX wieku? Doktor Andrzej Zapałowski. No przede wszystkim ja bym zwrócił uwagę, że operacja Wisła i to, co się stało z ludnością ukraińską, było pewnym ciągiem przesiedleń od 1944 roku, które co prawda w lecie 1946 wstrzymano, ponieważ Związek Sowiecki nie chciał już przyjmować więcej. Zostało 150 tysięcy i moim zdaniem, gdyby nie działania podziemia ukraińskiego, nie byłoby pretekstu do przeprowadzenia tej operacji, nawet jeżeli ktoś by miał jakieś powody polityczne, żeby coś zrobić. Tak więc moim zdaniem odpowiedzialnością za tą operację ponosi podziemie ukraińskie, które wymusiło na ówczesnej władzy komunistycznej przeprowadzenie tej operacji. Panie profesorze, zwracam się do Rzeszowa. Ja bym się z tym nie zgodził. To znaczy uważam, że nie można, jak to kiedyś sformułował niedawno na konferencji poświęconej akcji Wisła Paweł Kowal, nie można jednej zbrodni uzasadnić drugą zbrodnią. To znaczy wcześniejszymi zbrodniami partyzantki upowskiej nie można uzasadnić zbrodni, jaką była niewątpliwie akcja Wisła. I nie można w związku z tym przenieść. To była suwerenna decyzja decydentów, tych, którzy podjęli tę decyzję. Niewątpliwie warto tutaj też pamiętać, że chociażby podziemie polskie właściwie zostało rozbite i w dużym stopniu zlikwidowane, bądź samo się po prostu rozwiązało bez konieczności przesiedleń. Chociażby na Podhalu, gdzie poparcie dla Józefa Kurasia Ognia było nieporównywalnie większe niż na przykład na Łemkowszczyźnie dla UPA, nie wysiedlono ani jednego górala. I jeszcze profesor Igor Hałagida z Gdańska. No, ja się w dużej mierze zgadzam z profesorem Pisulińskim. Pamiętajmy o tym, że jeszcze nie wspomnieliśmy na przykład o tym, że podziemie ukraińskie zostały objęte na przykład amnestiami, które w znacznym stopniu właśnie rozładowały polski las, jak to wówczas mówiono. Natomiast jakie są konsekwencje akcji Wisła? No właściwie konsekwencje to widzimy chyba dzisiaj, gdy widzimy rezultaty spisu powszechnego z ponad 140-150 tysięcy osób narodowości ukraińskiej w 1947 roku. Dzisiaj narodowość ukraińską deklarowało chyba w ostatnim spisie ponad 30 tysięcy. Tutaj ewidentnie widać wpływ akcji Wisła. 70 lat od tego strasznego dnia minęło. Myślę, że dyskusje na ten temat będą trwały, a dzień 28 kwietnia na pewno będzie dniem, w którym Ukraińcy, ale i ludzie dobrej woli ze strony polskiej będą modlić się po pierwsze za pojednanie polsko-ukraińskie, a po drugie wspominać będą tych, których przy okazji tej akcji skrzywdzono, no i którzy utracili swoją ojczyznę. Dziękuję bardzo za uwagę. Przypomnę, że moimi gośćmi był profesor Jan Pisuliński. Profesor Igor Hałagida. Dziękuję bardzo. Doktor Andrzej Zapołowski. I prowadzący Adam Chrabowicz i Piotr Semka, którzy żegnają Państwa. Dziękuję. Tam na lemkowyni pomedze orami, tam na lemkowyni pomedze orami, tam na lemkowyni pomedze orami, było soj seleczko zwane polanami. Czom to seleczko polanami zwali? Czom to seleczko polanami zwali? Czom to seleczko polanami zwali? Bo medże lisami pola karczuwali. Lisy karczuwali, pola uprawlali. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy.